ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Witam serdecznie, dobry wieczór, kłania się Piotr Klata, a wraz ze mną witają Państwa Aleksandra Budka, wydawca audycji, i Renata Szewczak, realizator muzycznego setu od godziny 2 do godziny 3 w Trójce. Audycja Radio Młodych Bandytów, czyli godzina ulubionej muzyki ludzi zrównoważonych emocjonalnie, młodych duchem, z dobrą datą urodzin w dowodzie osobistym. Tradycyjnie, jak co tydzień o tej porze, zaczynamy od wizytówki autora. W tej kamienicy los w centymetrach się liczy. Przerabiają monety na minuty, tak robią wszyscy w okolicy. Zalanej histerią heroiny, to nie dla nas, bo dla nas liczy się tylko marihuana. W mojej kamienicy widziano zbrodniarza, jednorazowe strzykawki, marzenia zbrodniarz wkładał jak darmowe bilety w kosmos. To nie dla nas, bo dla nas liczy się tylko marihuana. W mojej kamienicy 3 dni temu w piwnicy ze szczurami zatańczyły zwłoki. Przyjacielu, nie dotykaj heroiny, to nie dla nas, bo dla nas liczy się tylko marihuana. Zbrojne sojusze trwałe, korupcja chroni heroinowy świat bajek. Więc to my zwiedzimy więzienia, ponieważ dla nas liczy się tylko marihuana. Legalna, dostępna tam, gdzie rozum nie uciekł z głowy. W obrazkach postępowych marihuana sterylna, zdrowsza od włóczki wyborowej. Dlatego dla nas liczy się tylko ona. Tańczamy i kwiatami. się stąd, na zewnątrz, poza nas. Liczę się tylko marihuana. Lepiej nic nigdy nie zażywać, trzymać się daleko od iluzji i od czarów. A jeśli musisz się tam zbliżyć, to pamiętaj. Liczę się tylko marihuana. Najlepiej nic i nigdy nie zażywać, trzymać się daleko od iluzji i od czarów. A jeśli musisz się tam zbliżyć, to pamiętaj. Pamiętaj, liczy się tylko marihuana. No i tak to przed laty, gdzieś około roku 1993, a może to był nawet 94, już dokładnie teraz nie pamiętam, razem z Markiem Kotańskim i Korą spiraliśmy się na antenie Trójki, Ozioło. Kora i ja po jednej stronie, Kotański po drugiej, a dziś nadal uważam, że Ozioło pomaga w niektórych wypadkach, ludzkich przypadkach, takich jak na przykład migrena czy depresja. Moi kumple w Los Angeles i Amsterdamie w swobodny sposób korzystają z tamtejszego ustawodawstwa w leczeniu owych przypadłości. Szkoda, że w Polsce nadal jest to jakieś diabelskie tabu. Ale podobno zmiany idą z przytupem. Leczniczo oczywiście z przytupem. I tego się trzymam. Dziś trochę klasyki, może nawet więcej niż trochę. Zaczną Deep Purple, Smoke on the Water. Tego zawsze słucha się dobrze. Kojąca muzyka niczym zioło. Piękny riff, Smoke on the Water. Piękny riff, mam takie przemyślenia, że muzycy punkrockowi w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w Anglii też w latach 70., w drugiej połowie lat 70., w latach 80. jeszcze, raczej niezbyt potrafili posługiwać się instrumentami muzycznymi szarpanymi. Raczej kłopoty były z ogarnięciem tematu na gitarze, najprościej na gitarze basowej. I ciekawe, że Smoke on the Water praktycznie potrafili zagrać wszyscy czynni zawodowo, a także grający amatorsko muzycy w kapelach punkowych. No tego po prostu nie da się nie umieć zagrać. Smoke on the Water. Prosty, klarowny, piękny. Smoke on the Water, utwór umieszczony na czwartym miejscu na liście największych riffów wszechczasów magazynu Rolling Stone. A w 2005 roku brytyjski magazyn muzyczny Q umieścił go na 12 miejscu listy największych utworów gitarowych wszechczasów. 12 miejsce. Ja bym umieścił na podium. Tekst. Tekst też ważny. Ważny, bo oparty o fakty. Otóż w grudniu 1971 roku zespół Deep Purple pożyczył od Rolling Stonesów ich mobilne studio nagraniowe i to studio umieścili w miejscu, które było częścią kasyna w szwajcarskim kurorcie Montreux. No mieli taki fan, żeby trochę pojeździć na nartach, trochę pokomponować, trochę coś tam zarejestrować. No ale w przeddzień sesji nagraniowej, kiedy mieli wreszcie do tego studia umieszczonego, jak podkreślam, w części kasyna w szwajcarskim kurorcie Montreux, to w tym kasynie, w tym kurorcie, w przeddzień sesji nagraniowej Deep Purple odbywał się koncert Franka Zappy. No i w trakcie jednego z utworów, a konkretnie było to solo, do utworu King Kong wykonywany na syntezatorze przez Dona Prestona i w trakcie tej solówki ktoś z publiczności wystrzelił z rakietnicy. No i wybuchł pożar, który całkowicie i doszczętnie zniszczył, spalił kasyno, także sprzęt zespołu Franka. Co stało się z sprzętem pożyczonym od Rolling Stonesów, tego w encyklopedii nikt jeszcze nie opisał. Tytuł Smoke on the Water opowiada właśnie o tym pożarze, a tak naprawdę o widoku pożaru z hotelu nad Jeziorem Genewskim, z hotelu, gdzie zamieszkiwali muzycy zespołu Deep Purple. Ponieważ, tak jak wspomniałem, kasyno spłynęło, zespół wynajął praktycznie tam chyba tylko dozorca mieszkał, czyli praktycznie pusty hotel Montreux Grand Hotel. No i dokonali abordażu korytarza oraz schodów i w korytarzu i schodach zrobili studio nagraniowe, w którym to przenośnym studiu zarejestrowali większość materiału nagraniowego do albumu Machine Head. Pożyczyli oczywiście, już nie od Stonesów, od kogoś innego, sprzęt do nagrywania. W kurorcie Montreux stoi pomnik utworu Smoke on the Water. Pomnik z nazwą zespołu, tytułem piosenki oraz riffem zapisanym w postaci notacji muzycznej, czyli zapisu nutowego. Dla tych z Państwa, dla których obcym terminem może być notacja muzyczna, to tylko podpowiem, że to jest taki symboliczny język, za pomocą którego można zapisać wszystkie cechy dźwięków, rytmiki, melodii, harmonii, dynamiki oraz artykulacji. Dobra, tyle mądrzenia się. Smoke on the Water. Piękny riff, ale nie gorszy, będzie teraz. We'll be right back. Black Sabbath, Iron Man, rok 1970. Szurkowski wygrywa wyścig pokoju. Telewizja Polska uruchamia drugi program. No i miała miejsce wtedy premiera filmu Race. Gdyby nie wydarzenia w stoczniach w Polsce, byłby to cudowny rok. Niestety oszpecił nam go trochę niejaki Gomułka. Zresztą Jaruzelski też wtedy nie był bez winy. Ale to już inna para gumofilców. Wróćmy do rzeczy ekskluzywnych. Black Sabbath, Iron Man. Oryginalnie utwór miał się nazywać Iron Bloke. Tytuł wskazał Ozzy Osbourne. Po prostu Ozzy miał takie skojarzenie na temat przewodniego riffu, że to, jak powiedział, wielki chodzący kloc z żelaza. Tytuł później zmieniono na Iron Man, a basista Butler dopisał słowa do muzyki. Zazwyczaj mamy przekonanie, że Iron Man Sabbathów jest bohaterem komiksu Marvela, czy Marvel stworzył później bohatera komiksu na podstawie piosenki Iron Man Sabbathów, ale to wielka pomyłka, bo Marvel stworzył swojego Iron Mana 7 lat przed powstaniem piosenki Black Sabbath. Zapewne błąd ten bierze się z faktu, że w 2008 roku piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Iron Man. Co dalej? Może trochę lżejsza forma muzyczna. Spróbujmy w takim razie Sabotaż. Beastie Boys, Sabotaż. A kiedyś to były lata 90. początek chyba lat 90. widziałem ich koncert w namiocie cyrkowym na Woli. Grali tam razem z zespołem Run DMC. Run DMC to był support. Potem wyszli Beastie Boys. Było sympatycznie, przyzwoicie i ciekawie, ale jak zagrali Sabotaż, o, jak się namiot ruszył, no myślę, że tego najbardziej brutalne lwy nie widziały w tym cyrku. Cudowny koncert. Zresztą przypomniała mi się teraz jeszcze historyjka a propos kontraktu, który Beastie Boys mieli w Polsce. W tym kontrakcie między innymi była taka sekwencja, że no, po pierwsze muszą pojechać i zobaczyć jedyną ocalałą bramę getta warszawskiego. Przy okazji dowiedziałem się, że takowa brama rzeczywiście jest na terenie dawnego getta warszawskiego. A druga historia była bardziej sensacyjna, a mianowicie w kontrakcie mieli, że organizatorzy zawiozą ich na bazar Różyckiego bodajże. O co chodziło? Otóż muzycy wymyślili sobie, że potrzebują strasznie dużo bardzo nieamerykańskich ciuchów. Ktoś im podpowiedział w Stanach Zjednoczonych, że najlepsze ciuchy niekonwencjonalne są na bazarze Różyckiego. Broń Boże jechać do Rembertowa, bo tam są ciuchy amerykańskie, a na bazarze Różyckiego można kupić różne ciekawostki, jak na przykład kurtki a la Parmalat. Były takie, pamiętam, sam nosiłem. W zasadzie długo nie nosiłem, bo to była kurtka z papieru, ona się dosyć szybko przedzierała. A Parmalatka nazywała się dlatego, że miała logo, nie wiem, ten Parmalat, co to jest. Chyba nie papierosy, wódka też nie, samochody też nie. No w każdym razie chyba jakaś firma coś robiła. Jakaś marka, jakiś wizerunek. Taka to historia była z Beastie Boys. Sabotaż, tradycyjne rockowe instrumenty, gitara, bas, perkusja plus gramofonowe zadrapania, mocno zniekształcone riffy gitary basowej, główny wokal niczym seria z karabinu maszynowego. Tak też było w namiocie cyrkowym na Woli. Teledysk do tej piosenki zmajstrował Spike Jones. To taki amerykański uzdolniony filmowiec, fotograf, aktor. Pracował, robił teledyski, reklamy, filmy. Pracował w telewizji. Poza Beastie Boys współpracował także z Fatboy Slimem, Daft Punk, zespołem Weezer i Björk. Bo tego nie możemy zobaczyć, ale mogę o tym opowiedzieć, że ten filmowy Sabotaż jest hołdem i parodią dramatów kryminalnych z lat 70. Taka jest fabuła tego teledysku, trochę nawiązująca do takich seriali jak The Streets of San Francisco, do serialu SWAT oraz do serialu Starsky and Hutch. Fajny obrazek, jeśli Państwo nie widzieli, można odnaleźć na YouTubie. Fajny obrazek, a fajna muzyka kolejna, jak mam nadzieję, także przed nami. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love, give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. so long to be where I'm going in the sunshine of your 9 stycznia 1967 roku muzycy grupy Cream poszli na koncert Jimiego Hendrixa w Londynie. No i wymiękli, oniemieli. A po powrocie do domu basista zespołu Jack Bruce stworzył na basie podstawy nowej piosenki. Tak zaczyna się historia powstania utworu Sunshine of Your Love. Przebój, który zapisał się w encyklopedii. Przebój, który ma jakąś historię. Sunshine of Your Love. Nie, inaczej będzie za chwilę, jeśli chodzi o historię. Znają Państwo historię piosenki Imagine? Jakżeby nie, prawda? Ale najpierw może utwór. Someday you John Lennon, Imagine. Historia powstania tego utworu jest, powiedziałbym, bardzo przewrotna. W końcu to komunistyczny manifest, chociaż może ładniej zabrzmiałoby słowo anarchistyczny, więc może niech będzie anarchistyczny. Zatem anarchistyczny manifest, stworzony przez Johna Lennona, artystę, który mieszkał w pałacu, jeździł Rolls-Royce'ami, miał ich kilka. Praktycznie cały utwór napisał w sypialni, która była większa niż cały dom dziecka w Niżnym Nowogrodzie. Oryginał tekstu został zapisany na firmowym papierze hotelu The New York Hilton podczas lotu Lennona nad Atlantykiem, oczywiście w pierwszej klasie. Publicznie piosenkę tę wykonał, czy wykonywał, bo to nie raz, nie dwa, nie trzy, a wiele razy, na luksusowym białym fortepianie, chociaż tak naprawdę stworzył muzykę do niej na niepozornym domowym pianinie, na którym gasił papierosy, kiedy popielniczka była już zapełniona petami. Zresztą na tym instrumencie Lennon również nagrał Imagine w czerwcu 1971 roku w swoim Ascot Sound Studios i nagrał bardzo szybko. Pianino świetnie spełniło swoje zadanie. Wystarczyły tylko 3 rejestracje. Trzecia została zrobiona, jak to John powiedział, na wszelki wypadek, bo już drugie podejście było satysfakcjonujące. Wspomina w swoich wspomnieniach perkusista Lennona Alan White. A potem na początku lipca już w nowojorskim studiu Record Plant dograno smyczki. No i tak, chociaż anarchistyczne dzieło, tak powstało dzieło genialne, utwór, który cały czas okupuje podium każdego liczącego się podsumowania każdej listy wszechczasów. No, a takim kolejnym arcydziełem muzyki rockowej w jej popowym wydaniu to będzie piosenka, która już za chwilę w Trójce, Somebody to Love w wykonaniu Jefferson Airplane. Pierwotnie utwór ten nagrany został przez grupę The Great Society i napisany był przez gitarzystę zespołu Derby'ego Slicka. No, napisany w dość nerwowych dekoracjach jego życia wtedy, a mianowicie napisał ten utwór po tym, jak opuściła go dziewczyna. To był wtedy hymn o wierności, o lojalności, o tym, że najważniejsza w życiu jest monogamia. To taki utwór adwokat poszukiwań prawdziwej miłości. Miłości, która nas pielęgnuje w życiu i pomaga przezwyciężać trudne chwile, trudne czasy. Somebody to Love śpiewała w The Great Society bratowa Derby'ego. Niewiasta o imieniu Grace. No i ta Grace właśnie dołączyła do Jefferson Airplane, zabierając tę piosenkę ze sobą. No i wtedy dopiero ten utwór odpalił, stał się wielkim, wielkim, wielkim przebojem, nie tylko w Kalifornii, ale w całych Stanach Zjednoczonych. Zresztą przepłynął również ocean i trafił do Europy. Oryginalny tekst Slicka jeszcze z czasów The Great Society był zdecydowanie bardziej stonowany. Zresztą przed chwilą wspominałem o tym, o czym ten tekst jest i czym był dla pana Slicka. No ale wersja Jefferson Airplane brzmi w warstwie literackiej już o wiele bardziej oskarżycielsko. No i czasami nawet można powiedzieć groźnie. I taka wersja weszła na strony wszystkich muzycznych encyklopedii świata. Jefferson Airplane, Somebody to Love. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you?

Sisters of Mercy, Lucretia My Reflection. Piosenka została napisana przez Andrew Eldridge'a dla Patricia Morrison, amerykańskiej wtedy basistki zespołu, która grała także wcześniej w grupach Bugs, The Gun Club, a po odejściu Sisters w starej punkowej brytyjskiej załodze The Damned, gdzie zresztą poślubiła później wokalistę zespołu, urodziła mu córkę, no i przestała grać na gitarze basowej, a szkoda, bo pięknie to robiła. Tekst porównuje Patrycję do historycznej postaci Lucrecji Borgi, która żyła na przełomie XV i XVI wieku. Była włoską szlachcianką, ale nie z tego zasłynęła. Zasłynęła z tego, że była córką papieża Aleksandra VI. No dzisiaj chyba to by już nie przeszło, przynajmniej oficjalnie. A teraz mniej papiestwa, teraz będzie więcej dyskoteki. B-52s, Rock Lobster, numer 1 w Kanadzie w roku 80, numer 3 w Australii. Jeszcze 6 lat później, po wznowieniu w Wielkiej Brytanii, zaliczył tam miejsce 12 na liście najlepiej sprzedających się singli. Piosenka była inspirowana dyskoteką w Atlancie o nazwie 2001, gdzie zamiast strobo i iluminacji w klubie w takt muzyki wyświetlano pokaz slajdów ze zdjęciami szczeniąt, dzieci i homarów na grillu. A sam tekst piosenki opisuje imprezę na plaży, wspominając zarówno prawdziwe, jak i wyimaginowane zwierzęta morskie, które wydają z siebie różne dziwne głosy, a te głosy dostarczały Kate Pearson dźwiękami wyższych tonów i Cindy Wilson w niższej tonacji. Sama piosenka oczywiście musiała być przebojowa, ponieważ napisana jest w tonacji c-moll. Przebojowa niewątpliwie jest także I Can't Get No Satisfaction, Banalnie byłoby, gdyby wykonali ją na koniec naszej audycji Stonsi, ale kiedy wykona na zakończenie Otis Redding, to już zrobi się różnica. Tym bardziej, że Otis nagrał utwór Satisfaction, nie do końca znając słowa. Po prostu Steve Cropper, gitarzysta Otisa, podszedł do gramofonu i spisał to, co usłyszał. A, to był rok 65. A że słyszał inaczej, no bo wtedy być może ludzie inaczej słyszeli, to i wersja Reddinga w roku 65 jest lekko inna w warstwie literackiej od tej, którą znamy z repertuaru Stonesów. Zresztą też inaczej zagrał w ogóle ten utwór. O dziwo, Stonesi grają obecnie Satisfaction bliżej interpretacji Otisa niż swojej oryginalnej. No, taka zabawna sytuacja, zresztą sami się do tego przyznają. No i w ten zabawny sposób chyba już powoli będziemy kończyli audycję. Tak, dostaję właśnie sygnał, że aby chociaż część piosenki weszło, to ja muszę spadać. Zatem za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, wydawca audycji, Renata Szewczak, realizator Radia Młodych Bandytów, i ja, Piotr Klat, autor z Rokowego Domu Starców. Do usłyszenia za tydzień. Trójka.